ворагам беларушчыны. Чаго вам хочацца, панове? Які вас выклікаў прымус забіць трывогу аб той мове, якой азваўся беларус? Чаму вам дзіка яго мова? Паверце, вашай ён не ўкраў. Сваё ён толькі ўспомніў слова, з якім радзіўся, падрастаў. Цяпер і вы загаварылі, за пекай выйшлі, як з зямлі. А што ж дагэтуль вы рабілі? А дзе ж дагэтуль вы былі? Ваш брат і цёмны, і галодны, хацінка свой зжывае век. І век не знаў ён дум свабодных, і крыўдзіў свой брат, чалавек. Вам страшна нашай слёзнай песні, і жаль бы страшна вам глухой. Вам жутка сонца на прадвесні, мілей вам холад з цемнатой. А што ж вам беларус такога пасмеў зрабіць, пасмеў сказаць? Эх, трэба ўчыць яшчэ вас многа, як свайго брата шанаваць. Эх, кіньце крыўдамі карміцца, кожны народ сам сабе пан, і беларус можа змясціцца ў сям'і нялічанай славян. Напасцю, лаянкай напраснай, грудзей не варта мазаліць, не пагасіць вам праўды яснай. Жыў беларус і будзе жыць. Не столькі хамскія натуры на карках вынеслі сваіх, і свіст даносчыкаў пануры, паверце, не запузіць іх. К свабодзе, роўнасці і знанню мы працярэбім сабе след, і будзе ўнука ў панаванне там, дзе сягоння плача дзед.